بسم الله الرحمن الرحیم باب الانفال باب دے پا بیان د مال غنیمت کی و به قال حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا ابو عوانا عن سماك بن مصعب بن سعد نبی رضی اللہ عنہ قال اخذ ابي من الخمس شيئا اغست او زما والد خمس نسشه فاتا به النبي صلى الله عليه وسلم رضى الله حبيب تراغله فقال زما دي والد ویلو هب لي هذا دار توبخا فابى الله حبيب انكاركو قال دي وي فانزل الله عز وجل الله الايات رولي غري سرون كانن انفال تپوس در نه کای په بار د مال د غنیمت کې قل الانفال لله والرسول ورته فرمایا چې انفال د پار د الله او د رسول د الله نه دا د پار د الله او د الله د رسول نه بل حدیث لم گورئی نبیا تشریح ذکر کو و به قال حدثنا محمد بن المسنا و ابن بشار و لفظ ابن المسنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد نبیه رضی اللہ عنہ قال نزلت فی اربع آیات و ایز ما بارک سلور آیاتن نادل شویی اصبت سیفاً ما سلکڑی ویو تورا فاتا بیهی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رات لکڑیو پا دی نبی ری سلام تا یا فاتا بیهی دی پلار می رات لکڑیو پا دی توری نبی ری سلام تا ویدو یاد اللہ رسولا نفل نیها داما تراکا فقال دعو وکیگی دا ثم قاما بیاو دیدو یاد اللہ رسول نفلنیها ما تیراکا فقال دعو دا اللہ حبیب کیگی دا ثم قاما بیاو دیدو نو فقال یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر نفلنیها ما تیراکا اوجعلوک من لا غناء اوجعلو کم اللہ غناء آیا گرزول شمز پشاند حاچا اوجعلو کم اللہ غناء گرزول شم پشاند حاچا لا غناء لہو چی اغد پارس کفایت نوی و نبی ری سلامی کی گی دا کمزی نچی دیا غستی دا و اللہ دا آیات رو لی گنو یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول او فرمایا مال غنیمت د الله او د الله د رسول د پاره دی اے علماء کرام د دې آیات بارکی اقوال لی دیو انفال نه مراد مطلق غنائم نی اے معنا داوا پدی کی کار الله او د الله رسول ل سپاره لې شوی دی نو بعد وی دا آیات منسوخ دی چې قل الانفال لله والرسول زکا الله په لسم فار ابتدا کی عالم انما غنمتم من شین فان لله خمسه عبید دی غا مستحقین ذکر کړي دي اول په غنیمت کې سره پنځمې سبت جدا کې او باقی با تقسیم کے پمند غالمینو کے اباد وی مراد دان فال ندی دے کی پنزم ایسا دا ایک پنزم تینی شو بیا منسوخ شو کنا او ای کار دا دید اللہ حبیب تسپار لے شوید نوایات محکم نے داول دو نزول نا محکم نے او دا ټول غنیمت اختیار ورنکو بلکی دا پنزمی سی اختیار ورکو اغا نور خوب غانیمینو بتقسیمی گی نور پا غانیمینو بتقسیمی گی نگو را یو قول پا کسو اے چه دا انفال نمراد مطلقی غنیمتو ندی نوی بیا آیات منسوخ شوه دے دویم داو انفال نمراد پینزم ایسا دا خمس نایات محکم نے دریم دادی دا انفال نمراد مالی فیده یو دریم قول پا کداو مالی فیدی توی چی مسلمانانی دا کافر نا حاصل کی بغیر دا قتال نا ناغب دا اللہ پیغمبر تسپار لے شویوی وی ما افا اللہ ولا رسولی فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب نمو پیسون از غلولی و نوخان نداد اللہ دا رسول لپارده او دا اللہ پیغمبر چی مالی فیسنگ لگئی نوی تے اختیار نے باز وی دیده کی دا انفال نمراد اغد چی ماماو خلیفه خاص کی پتریکی دینا وی چا چکم کافر و جلو داغ اسباب و سامان بدد پاری من قتل قتیلن فلہو سلبوهو یو سلورم قول دایات بارک دارے پینزم دارے انفال نمراد انفال دا سرایاو دی اے امام باز سرایاو تا زیات ورکی دا نور نخ کرنا د نور لخکر نسی واور ثور کئی نو دغت مرادو و بیهی قال حدثنا یحیی ابن یحیی قال قرات علی مالک النافع ابن عمر رضی اللہ عنہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریتن اللہ حبیب یو لخکر لگلے وانا فیم زم پکیو قبل نجدن پا طرف د نجد لاکی فغنیمو ابلن کثیرتن دی غنیمت کی روڑیو خاندیر فکانت سهمانوم اثنی عشر بعیرن دی ایسو دولس دولسو خان او حد عشر بعیرن یا یولسو خان ونفلو بعیرن بعیرن ونفلو بعیرن بعیرن ادایته ورکو یو یو وخ په نام کې ونفلو بعیرن بعیرن یو یو خې دایته په تنفیل کې ورکو وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علیش ها وبه قال حدثنا ابن مقرا بن ليس النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باس سریتن لگلی و یو سریا یو جماعت مجاہدین په طرف د نجد و فیہم ابن عمر پدی کی ابن عمر مو و ان سہمانہم او برخی د دی رسید لی وی اسنے عشر بعیرن دول سوخانو تا و نفلو سوا ذالک بعیرن او سیوائی ورکڑا شو دیتے لاور دین یوخ فلم یغیره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب پدی تقسیم کس تغیر نور اوستے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبید الله ابن عمر نافع ابن عمر رضی الله عنهما قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه الى نجد نجد ته او سریه لګره وفخرجت فی اعظم پکوتم فاصبنا ابلا وغنما نرسید ریو مونگو خانو گلو تا فبلغت سهمانونا رسید ری برخیز مونگو دولسو خانو تا دولسو دولسو تا ونفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرن بعیرن اللہ حبیب راتی اوخ پینام کراکو یو یو و بیهی قال حدثنا زہر بن حرب محمد بن مسنع قال حدثنا یحو القطان نبید اللہ بیازن اسناد و بی قال حدثنا رعیب ابو ربیع کامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ایوب قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي دين ابن عون قال كتبت الى نافع مالك لو نافع تعصد عن النفل عن النفل تپوس میکړو د نفل واره د نفلو کې ایج امیر چاته سیوا صبر خبر کوي د خط لیکلو ما تا ابن عمر رضی الله عنه ما تا فكتب الي ما ته خط لیکلو چې ابن عمر رضی الله عنه کان فی سفیه سریه د په سریه کې او ای تپوس کور داغن د انفال بارکه وحد سنا ابن ابي رافع قاتل عبد الرزاق قرابن ابن جریج قرابن نیموسا قال وحدثنا هارون بن علي قال حدثنا ابن وهب قال ابن اسامه كل من نافع بهذا الاسناد وحديث وبه قال حدثنا سريج بن يونس وعمر الناقد واللفظ لسريج قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن زوري بن سالم من النبي رضي الله عنه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا اتوی ارا کرو مونگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوی سوا نصیبنا سوا دبرخی زمونگنا من الخمس دو خمس نفاسا بنی شارف ما ترسید ریو یو شارف و شارف المسن الكبیر شارف ستوئی شارف ستوئی المسن الكبیر المسن الكبير توي والشارف المسن الكبير شارف اصل کی لوی عمر والا اخت وئی راکڑو ماتا شارف یعنی المسن والکبیر اوڑر عمر والا وبه قال حدثنا عناد بن سريق قال حدثنا ابن مبارك ها وحدثني هرمانة بن يحيى قال ابن ابن وهب كلامان يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر قال نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه انعامي تور وركلو سريت بمثل الحديث دي ابن رجاء وبه قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي انجدي قال حدثني وقيل ابن خالد عن ابن شهاب سالم بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفل اي انامي ود النفل بسري كي به ور قول تنفيل بعد وما يباش من السرايا بعد غشاد چوبه لي گل سرايا ونا لانفسهم خاص ساد لي نفسون ده پار خاص سوا قسم عامه الجيش سواد تقسیم دام لخ کرنا والخمس فی ذالک واجب کلی او خمس پا دی طولو کی بو واجبو ای دی طولو نا خمس بے مغسطو وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد آلہ و الہ العالمین خاتمہ زمون په ایمان کې الله مون تاسو زمون والدین او تاسو استادانو وړو ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف یا الله یا الله الله ټول بیمارانو ته شفای کامل عاجل او مسلم لازم غو د ټول امت حاجت مدینه او دنیا صلى الله تعالى على خير محمد.